Працягваем знаёміць з кнігай Пятра Васючэнкі «Жылі-былі паны Кубліцкі ды Заблоцкі». Старонкі з кнігі чытае Антон Разумоўскі. Старонкі з кнігі. Нішымніца такі выпхнула паноў у свет, і вось яны збіраюцца ў рыбу. Але такая загвазка, што з іх ніхто не хоча капаць чарвякоў. Пасля доўгай спрэчкі яны пачынаюць выдумляць абы што, толькі б не пэцкаць белыя панскія рукі ў зямлі і гнаі. Пан Заблоцкі са злосці будзе казаць: «Ці ж рыба возьме ў губу гэтую брыду? Хіба што маляўка якая, а нам драбяза не патрэбна. Нам бы сама злавіць або кіта». А калі б на тых чарвякоў ды папырскаць адэкалона, можа б і нічога, нясмела прапановае пан Кубліцкі. Трасцы рабай на шляхетную рыбу, інакшая прынада патрэбна. Качка, парсюка, яшчэ лепей бык. Самае тое, каб прынадзіць кіта. А дзе пан возьме такога кручка, каб начапіць на яго цэлага быка, сумняваецца пан Кубліцкі. А навошта яго чапляць? Ён і так прывязаны вяроўкаю да кала. Вунь, каля рэчкі пасецца. І вось паны выходзяць на бераг рэчкі па рэчкі і пачынаюць галёкаць на ўвесь свет. «Панікіт! Га! Панікіт! Просім сюды!» За 39 зямель плавае на моры акіяне аграмадны кіт велярыб. Ён чуе лямант, які справілі паны, заходзіць з мора ў Нёман, з Нёмана ў рэчку па рэчку. Адсопшыся, пытаецца ў паноў: «Чаго паны раскрычаліся?» «Няхай пан кіт пакаштуе вон таго быка», – паважна запрашае пан Кубліцкі. «Вунь, пасецца на ўзлобку». «А мы потым пана кіта засмажым і з'ямо», – дадае пан Заблоцкі. Кіт велярыб выслухоўвае гэтыя прапановы, чорным вокам аглядае паноў і быка, запускае пад воблакі вадзяны струмень і дае адказ. «Дык ведайце, што я не рыба, а калі хочаце звер. За пачастунак дзякуй, але такога мы, кіты, не ямо, зубы не тыя. Ешце, пановы, самі вашага быка, а мне б што-небудзь далікатнае, чарвячка альбо рыбку, вось такенькую». І кіт паварочвае назад да мора. Старонкі з кнігі.